Hrbatý! Hrbatý! Máme tu letos vzácného hosta. Zůhem k nám zavítal do ruka Franze. Každému hostu ta největší posta. A se náš host vlkem stane!